Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi. Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar.